आगमन मैं देश के कोने कोने में गया हूँ, हजारों आंखों लाखों आंखों में देखने का मौका मिला है। जैसे मनुष्य को देखता हूँ, ऊपर हंसने की, आनंद की, सुख की एक झलक दिखाई पड़ती है, पर पीछे घना दुख, पीछे बहुत और इस दुख का परिणाम यह हुआ है, इस दुख का फलित यह हुआ है कि सारी पृथ्वी धीरे धीरे दुख से भर गई है। यदि एक भी व्यक्ति दुखी है, परिणाम में अपने बाहर दुख को फेंकता है, व्यक्ति का दुख ही फैलकर सारे जगत का दुख हो जाता है। एक व्यक्ति के भीतर से जो दुख का धुआं उठता है, वो सारे समष्टि को दुख और पीड़ा से भर देता है। आज जो सारे जगत में दुख, पीड़ा और हिंसा मालूम होती है, वो जो विनाश के प्रति इतनी आकांक्षा मालूम होती है, उसके पीछे एक ही कारण है, व्यक्ति की अंतरात्मा दुखी है। मैं यदि दुखी हूं तो मैं किसी को भी दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दे सकता। मेरे भीतर जो है वही मेरे बाहर, मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में फैल जाता है। मेरे भीतर केंद्र पर जो है वही मेरी परिधि पर आ जाता है। 2.5 अरब लोग अगर भीतर दुख और पीड़ा से भरे हो तो परिणाम में स्वाभाविक है कि सारा दुख जगत दुख और पीड़ा से भर जाए। परिणाम में स्वाभाविक है कि सारे जगत में हिंसा और विनाश दिखाई पड़े। पिछले 50 वर्षों में 2 महायुद्ध हमने लड़े। 2 महायुद्धों में 10 करोड़ लोगों की हत्या हुई। इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता और मैं इससे बहुत हैरान हूं कि 10 करोड़ लोग मरे। इस जगत में जो पैदा होता है मर जाता है। हैरानी इस बात की है कि हम 10 करोड़ लोगों को शांति से समाप्त कर सके। उनके मरने का प्रश्न नहीं है, वो दिन 2 दिन बाद मर जाने को थे, कोई भी जिएगा नहीं। लेकिन हम ये सभी 10 करोड़ लोगों की हत्या शांति से कर सकें, ये बहुत विचारणीय है। हमारे भीतर पशु इतना जागृत कैसे हो गया? हमारे भीतर निकृष्टतम, हमारे भीतर अंधेरा इतना मुखर क्यों हो गया? मनुष्य को क्या हो गया है ये विचारणीय हो गया। और अब जबकि हम तीसरे विनाश की तैयारी में हो, जो कि संभवतः अंतिम विनाश होगा। आइंस्टीन ने मरने से पहले कहा था, किसी ने पूछा था तीसरे महायुद्ध में किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा। आइंस्टीन ने कहा तीसरे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन चौथे के बाबत मुझे मालूम। पूछने वाला हैरान हुआ होगा, तीसरे के बाबत ज्ञात नहीं, चौथे के बाबत क्या ज्ञात है? उसने पूछा क्या ज्ञात है? आइंस्टीन ने कहा अगर चौथा महायुद्ध हुआ, जिसकी कोई संभावना नहीं है, तो आदमी पत्थर के औजारों से लड़े, क्योंकि सीमा उसके सारे विकास को, उसकी सारी समृद्धि को समाप्त कर देगा। संभावना तो इसकी है कि उसको परिपूर्णता नष्ट कर दे। जो हिंसा और जिस हिंसा के प्रति महावीर और बुद्ध ने और ईसा ने चेताया था, हिंसा की अंतिम परिणति महामृत्यु हो सकती है और कुछ नहीं। वो हिंसा धीमी थी, अल्प थी, चलती गई। उस हिंसा के कारण जीवन नहीं चल रहा था। हिंसा टोटल नहीं थी, हिंसा आंशिक थी, शेष अहिंसा थी जीवन में। इसलिए हिंसा के साथ भी मनुष्य चलता रहा। पहली बार हम ऐसे स्थान पर आए हैं जहां हिंसा टोटल हो सकती है, जहां हिंसा समग्र हो सकती है। समग्र हिंसा के बाद जीवन की कोई संभावना नहीं। हिंसा पूर्ण हो जाए, स्वयं अपना आत्मघात कर लेती है। वे हिंसक प्रवृत्तियां जिनका सारे धर्मों ने विरोध किया है, विशिष्टतया श्रमण धर्मों ने, जिस हिंसा के लिए 25 वर्ष पहले आवाज उठाई थी, वह भविष्यवाणी पूरे होने के करीब पहुंच रही है। जो आने वाला संभावी युद्ध होगा वो किसी तरह के प्राण को जमीन पर नहीं बचने देगा। मैं पढ़ता था, मैंने सुना, पानी को हम गर्म करते हैं 100 डिग्री पर पानी भाप हो जाता है, लोहे को अगर गर्म करें 1500 डिग्री पर लोहा पिघल के पानी हो जाता है, 2500 डिग्री पर लोहे का जो पानी तरल रूप है वो भाप बन के उड़ जाता है। एक हाइड्रोजन बम कितनी गर्मी पैदा करेगा आपको ज्ञात है? 10 करोड़ डिग्री। 2500 डिग्री पर लोहा भाप होकर उड़ जाता है। एक हाइड्रोजन बम 10 करोड़ डिग्री गर्मी पैदा करेगा, क्या बचेगा उस निपा में? उस उत्तप्त में ऐसा प्रतीत होगा जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। किसी तरह के जीवन की कोई संभावना ना रह जाएगी। एक हाइड्रोजन बम 45,000 वर्ग मील क्षेत्र को प्रभावित करता है। इंग्लैंड, फ्रांस या पश्चिमी जर्मनी जैसे देश को नष्ट करने को केवल 15 हाइड्रोजन बम पर्याप्त थे। और आपको ज्ञात है सारी दुनिया में इस समय तैयार हाइड्रोजन बम की संख्या 50,000 है। ये 50,000 हाइड्रोजन बम इस तरह की 3 जमीनों को नष्ट करने को पर्याप्त है। और प्रति घंटा, मैं घंटे भर बोलूंगा, प्रति घंटा 50 करोड़ रुपया इस तरह के विनाशक अस्त्रों को तैयार करने में सारी दुनिया में खर्च हो रहा है प्रति घंटा। 2 घंटे में 1 अरब रुपया, 24 घंटे में 12 अरब रुपया, जबकि हर 3 आदमियों में 2 आदमी भूखे, जबकि हर 3 आदमियों में पूरी जमीन पर 2 आदमी नंगे हैं, तो हम जरूर कुछ पागल हो गए हैं, हम जरूर विचित्र हो गए हैं। ये सभी होश में नहीं है, हम कुछ नशे में हैं, और जैसे हमें कुछ पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ हमारी मौत का आयोजन कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, एक बिल्कुल काल्पनिक कहानी, कहीं सुना था फिर बहुत प्रीतिकर लगी। ईश्वर ने यह देखकर कि मनुष्य को यह क्या हुआ जा रहा है, यह मनुष्य अपने हाथ से अपनी मृत्यु के आयोजन में इतना उत्सुक क्यों हो गया? दुनिया के 3 बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को अपने पास बुलाया। मैंने कहा कहानी काल्पनिक है, झूठी, कहीं कोई ईश्वर ऐसा बुलाने को नहीं है, पर कहानी में एक सत्य बहुत उभर के जाहिर हुआ है। उसने अमेरिका को, ब्रिटेन को, रूस को बुलाया था। इन मुल्कों के प्रतिनिधि उससे मिलने गए थे। ईश्वर ने कहा मेरे मित्र, बहुत सदियां देखी, मनुष्य का लंबा इतिहास देखा, इतना विचित्र, इतनी समृद्धि के बीच, इतनी शक्ति के बीच अपने को ही आत्मघात करने वाला कोई जमाना मैंने नहीं देखा है। मैं हैरान हूं ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे किए का अंतिम परिणाम क्या होगा? अगर मैं कुछ सहायक हो सकूं और मनुष्य बच सके तो मुझसे वरदान मांग लो। मैं अगर मनुष्य के भविष्य के लिए कुछ कर सकूं तो वरदान देने को तैयार हूं। तुम 3 मांग लो, 3 वरदान, मनुष्य बच जाए, ये मेरी आकांक्षा। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा मेरे मालिक, इससे सुखद और क्या होगा, 1 वरदान दे दें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, 1 ही आकांक्षा है हमारी, जमीन तो हो लेकिन जमीन पर रूस का कोई निशान न रह जाए। ईश्वर ने वरदान दिए होंगे, बहुत मांगे पूरी की होंगी, ऐसी मांग कभी उसके सामने आई नहीं थी। उसने उदास घूमकर रूस के प्रतिनिधि की तरफ देखा, वो बोला महानुभाव, एक तो हमें आप पर कोई विश्वास नहीं, एक तो हम नहीं मानते कि तुम कोई ईश्वर है, लेकिन मानदंड में तुम्हें भी और उन चरणों में जहां तक तुम्हारे सब निशान मिटा दिए गए वापस तुम्हें प्रतिष्ठित कर देंगे। एक बात, एक आकांक्षा पूरी हो जाए। ईश्वर ने पूछा कौन सी आकांक्षा? रूस के प्रतिनिधि ने कहा नक्शे तो हों जमीन पर, नक्शे तो हों दुनिया के, अमरीका के लिए कोई रंग रेखा न रह जाए। ईश्वर ने घूमकर ब्रिटेन को देखा। ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने कहा मेरे प्रभु हमारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं, इन दोनों की आकांक्षाएं एक साथ पूरी हो जाएं, हमारी आकांक्षा। ऐसी सदी को होश में कहिएगा, ऐसे मनुष्य को जागा हुआ कहिएगा, ऐसे युग को स्वस्थ कहिएगा। विचित्र है ये युग, और इस सत्य को हम जितना शीघ्र समझ लें उतना उचित है, अन्यथा अपने ही विचित्र आयोजन हमारी मृत्यु बन जाए। ये विचित्रता कैसे पैदा हो गई है, ये पागलपन कैसे आ गया, और क्या ऊपर का कोई उपचार और अहिंसा पर दिए गए प्रवचन और अहिंसा पर लिखा गया साहित्य और अहिंसा के पक्ष में बोली गई बातें इस विचित्रता को तोड़ सकेंगी? ये विचित्रता टूट जानी इतनी आसान नहीं है। इस विचित्रता ऊपर से आरोपित नहीं है, ये विचित्रता कहीं भीतर से विकसित हुई है। इस विचित्रता की कहीं मनुष्य के मन में बुनियाद में जड़े हैं, मनुष्य की प्रकृति में कुछ है जहां से ये विचित्रता फैलती और विकसित होती है। जब तक उसकी प्रकृति में परिवर्तन करने का विचार, विवेक, जागृति पैदा न हो, जब तक उसकी प्रकृति में जो पशु है उसके विनाश का कोई आयोजन न हो, तब तक मनुष्य के भीतर प्रकाश को, प्रभु को पैदा नहीं किया जा सकता। मनुष्य यूं ही हिंसक नहीं है, उसके पीछे हिंसा में, उसके चित्त में जड़े हैं। उन जड़ों को अलग कर देना जरूरी है तो हम एक अहिंसक मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं। अहिंसक मनुष्य का निर्माण भी इस जगत के लिए एकमात्र प्राण हो सकता है। महावीर ने कहा था अहिंसा एकमात्र प्राण है, ये बात इतनी सच कभी भी नहीं थी। ये बात पहली बार परिपूर्ण सत्य हुई है। अहिंसा के अतिरिक्त आज कोई मार्ग नहीं है। मैं भी कहा एक जगह महावीर या महाविनाश, दो के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। पहली बार इतिहास ने हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां महावीर और उनकी अहिंसा एकमात्र जीवन का पर्याय बन गई। हिंसा को चुनना अब मृत्यु को चुनना है। अब हिंसा और मृत्यु में कोई फासला और फर्क नहीं। अब अहिंसा को चुनना जीवन को चुनना है। वे लोग जो जीवन चाहते हैं, वे लोग जो जीवन का भविष्य चाहते हैं, उन्हें अहिंसा को अपने में जन्माए बिना कोई चारा नहीं। इस अहिंसा पर क्या हम करें, कैसे ये पैदा हो जाए? कहां है मनुष्य में हिंसा की जड़? कहां है मनुष्य में वो प्यास और वो सुख जो दूसरे को पीड़ा और दूसरे के विनाश से तृप्त होता है? कौन है मनुष्य के भीतर ऐसा भूखा जो दूसरे के विनाश में रस लेता है? उसे पहचानना, उस भूख को पकड़ लेना जरूरी है। मनुष्य पूर्ण इकाई नहीं है, मनुष्य परिपूर्ण विकसित प्राण नहीं है, मनुष्य केवल संक्रमण है, मनुष्य केवल बीज की एक कड़ी है पशु और प्रभु के बीच। मनुष्य के भीतर दोनों संभावनाएं हैं, नीचे गिर के पशु हो सकता है, ऊपर उठ के प्रभु हो सकता है। और इसे मैं मनुष्य की गरिमा और गौरव मानता हूं। मैं भी कहा एक जगह मैं लोगों से कहा कि तुम पाप कर सकते हो, ये तुम्हारी गरिमा है, ये तुम्हारा गौरव है, तुम पाप कर सकते हो इसलिए तुम पवित्र भी हो सकते हो, जो पाप नहीं कर सकता पवित्र भी नहीं हो सकता। तुम आत्मघात कर सकते हो, दुनिया में कोई पशु मनुष्य के सिवाय आत्मघात नहीं कर सकता, कहीं सुसाइड नहीं हो सकती मनुष्य को छोड़कर, अकेला मनुष्य आत्महत्या कर सकता है। मैं मानता हूं कि गौरवशील हो कि आत्महत्या कर सकते हो, क्योंकि जो आत्महत्या कर सकता है वो परिपूर्ण जीवन पा सकता है। जो नीचे गिर सकता है गहराइयों में, अंधेरे की गर्तों में और पाप की और नरक की सलाम में, वही केवल पवित्रता से डबल शिखरों को छू सकता है। नीचे गिरने की हमारी क्षमता हमारे स्वातंत्र की महिमा का प्रतीक है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि नीचे गिर जाने की क्षमता बुरा है, वो केवल स्वातंत्र है, चुनाव की बात है। मनुष्य अकेला प्राणी है सारी जमीन पर जो अपने जीवन के निर्माण के लिए स्वतंत्र है, इतना स्वतंत्र है कि निम्नतम हो सकता है, इतना स्वतंत्र है कि श्रेष्ठतम हो सकता है। मनुष्य केवल एक संक्रमण है, सारे पशु पूर्ण इकाइयां हैं, किसी पशु में पशुता के ऊपर उठने की क्षमता नहीं है, किसी पशु में पशुता के नीचे गिरने की क्षमता भी नहीं, वो स्थिर इकाई है, रुकी हुई, प्रवाहमान नहीं, तरल नहीं। मनुष्य तरल इकाई है, मनुष्य तरलता है, लिक्विडिटी है, उसके भीतर प्रवाह की नीचे ऊपर उठने की क्षमता है, और ये हमारे हाथ में है, ये हमारे संकल्प पर निर्भर है कि ये प्रवाह क्या दिशा ले। पिछले कुछ सदियों ने मनुष्य की सृष्टम दिशा को खंडित कर दिया है, सारी पुरानी प्रतिमाएं खंडित हो गई हैं। हम बहुत मूर्ति भंजक थे, मंदिरों की मूर्तियां टूट जाएं कुछ नुकसान नहीं होगा, मनुष्य के जीवन की वो प्रतिमा जिसे उसे पाना है टूट जाए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। हम इस अर्थ में मूर्ति भंजक थे, हमने सारी पुरानी प्रतिमाएं तोड़ दी जो हम होने की आकांक्षा करते थे, महावीर और बुद्ध और राम, वे सारी प्रतिमाएं हमारी आंखों से हट गई हैं। हम जो हैं उस पर तृप्त हो गए हैं, जो तृप्त हो जाएगा मर जाएगा, जो तृप्त हो जाएगा और समझ लेगा हम जो हैं काफी हैं, और ऊपर उठने की आकांक्षा और प्यास जहां विलीन हो गई वही मृत्यु है। पिछले 200-300 वर्षों में हम निरंतर मरते चले गए, मनुष्य मनुष्य होने से तृप्त हो गया, मनुष्य का मनुष्य से तृप्त हो जाना ही उसकी भूल और भ्रांति है। इस सदी का सारा दुख ये है, इस सदी की सारी विकृति इससे पैदा हुई है, मनुष्य मनुष्य होने से तृप्त हो गया है। मैं आपको तृप्त हुआ नहीं देखना चाहता, मैं किसी को नहीं कहता तृप्त हो जाओ संतुष्ट हो जाओ, मैं कहता हूं जन्म तो अतृप्ति की आग, मनुष्य से तृप्त मत होना। और बड़े आश्चर्य का नियम यह है, इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है, जो आगे बढ़ने से रुक जाएगा वो रुका नहीं रहेगा, प्रवाह उसे पीछे फेंक देता है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है वो पीछे सरकता चला जाएगा। इस जगत में फिर कुछ नहीं है। जेम्स रीस ने एक बात कही थी कि मैंने सारे शब्दकोश के अध्ययन के बाद अनुभव किया रेस्ट, टिकाव, ठहराव, स्थिरता, इस शब्द की वास्तविकता जगत में कहीं भी नहीं, कहीं कोई चीज स्थिर नहीं है। जो विकासमान नहीं है ह्रासमान हो जाएगा, जो आगे नहीं बढ़ रहा है पीछे हट जाएगा, ठहर नहीं सकते हैं। जिस दिन हमने मनुष्य के ऊपर भावी प्रतिमाओं को अलग कर दिया, जिस दिन मनुष्य के भीतर आदर्श को विसर्जित कर दिया, जिस दिन हमारे भीतर वो आकांक्षा जो प्रत्येक को महावीर बुद्ध और क्राइस्ट बनाना चाहती थी विलीन हो गई, धूमिल हो गई, उसी दिन हम पशु की तरफ पीछे हटने शुरू हो गए। प्रभु की प्रतिमा हटेगी आंख से, अनिवार्यतया पशु की प्रतिमा उसके जगह प्रतिष्ठित हो जाती है। ईश्वर को छोड़ने से कुछ हर्ज न था, लेकिन मंदिर रिक्त नहीं रहता है। जिस सिंहासन पर से ईश्वर को उतार लिया, वहां कब रात के अंधेरे में पशु बैठ गया इसका पता नहीं पड़ता। मैं इससे दुखी नहीं हूं कि हम ईश्वर को अस्वीकार कर दें, कर दें, लेकिन ये तो स्मरण रखने की सिंहासन को फिर कौन विराजमान हो गया। और हमारे पूजा करने वाले हाथ जो बहुत पुराने आदि हैं, अंधे की तरह पशु की पूजा में संलग्न हो गए। ईश्वर को अस्वीकार केवल वही कर सकता है जो ईश्वर के जैसा हो, उसके पहले नहीं। धर्म को अस्वीकार वही कर सकता है जो धर्म को उपलब्ध हो जाए, उसके पहले नहीं। अन्यथा विपरीत प्रतिष्ठित हो जाता है। मनुष्य के भीतर दोनों हैं, मनुष्य के भीतर दोनों हैं। एक कहानी कहूं, पता था एक चित्रकार के बाबत। एक चित्र उसने बनाना चाहा था मनुष्य के भीतर दिव्य का, डिवाइन का। गया था खोज में, खोज लिया था एक व्यक्ति को जिसकी आंखों में आकाश के जैसी नीली शांति थी, जिसके नक्श में, जिसकी रेखा रेखा में कुछ था अलौकिक संवेदित, जिसको देखकर लगता था कि मनुष्य के ऊपर का कुछ प्रकट हुआ। उसने उसके चित्र को बनाया। चित्र बना, पूरा हुआ, लाखों प्रतिलिपियां बिकी, गांव गांव उसके देश के गांव गांव में पहुंच गया, प्रतिष्ठित हुआ, आदृत हुआ, बहुत हुई थी प्रशंसा। 20 वर्ष बाद उस चित्रकार ने दूसरा चित्र बनाना चाहा था, मनुष्य के भीतर जो पशु है उसका। सोचा था यूं मनुष्य की तस्वीर पूरी हो जाएगी इन दो चित्रों में। गया था खोजने वैश्यालयों में, कारागृहों में, पागलखानों में, और खोज लिया था आखिर एक कारागृह में एक व्यक्ति को जिसकी आंख तो आदमी की थी, लेकिन जो झांकता था भीतर से वो पशु था। जिसका चेहरा तो आदमी का था, लेकिन पारदर्शी था चेहरा, और पीछे कोई खूंखार बैठा हुआ था। चित्र को बनाया, दूसरा चित्र भी बनकर जिस दिन पूरा हुआ था, एक घटना घटी बहुमूल्य स्मरणीय। अपने पुराने चित्र को लेकर गया था कारागृह में, दोनों को रख के करीब ये देखने कौन सी कृति श्रेष्ठ बनी है। मन प्रमुख होकर देख रहा था, तय करना मुश्किल था कौन सा चित्र ठीक बना। तभी पीछे कैदी रोने लगा था जिसका चित्र उसने दूसरा बनाया। लौट कर देखा था, कहा मित्र मेरे चित्रों से तुम्हें दुख का कारण, तुम्हारे आंसू का कारण तुम क्यों रोते हो। उस कैदी ने कहा इतने दिन कितनी मुश्किल से अपने भाव को छिपाया, आज मुश्किल हो गया। पहला चित्र भी मेरा ही चित्र है। 20 वर्ष पहले मेरे ही चेहरे और आंखों को देखकर पहला चित्र बनाया था। दोनों चित्र मेरे से, इसलिए रोता हूं। कहानी बहुत काल्पनिक सी लगती है, काल्पनिक नहीं है, और काल्पनिक भी हो तो भी प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में सत्य है। ये चित्र उस आदमी के ही नहीं थे दोनों, ये हमारे भी दोनों हैं, ये प्रत्येक के दोनों हैं। जो भी आदमी जमीन पर है उसके भीतर दोनों छिपे हैं, उसके भीतर दोनों विराजमान हैं, उसके भीतर दोनों के बीच निरंतर संघर्ष, निरंतर दोनों किनारों के बीच आदमी टकराता रहता है। कभी देखना, कभी विचार करना, कभी होश से भरना। घड़ी भर पहले तुम्हारे भीतर हो सकता है प्रभु रहा हो, घड़ी भर बाद हो सकता है कि पशु विराजमान। कितनी तीव्रता से हम इन दोनों तत्वों के बीच घूमते रहते हैं। और अगर प्रभु की धारणा ही विलीन हो जाए, अगर आत्मिक जीवन में बैठने की उठने की आकांक्षा विलीन हो जाए, तो फिर हम पशु के तट पर लगे रह जाते हैं, हमारी नौका वहीं लगी रह जाती है। फिर स्वाभाविक है, जबकि एक एक आदमी के भीतर का पशु ही केवल प्रवृत्तिमान होता हो, जबकि पशु को तृप्त करना ही जीवन रह गया हो, तो स्वाभाविक है कि 2.5 अरब पशुओं का इकट्ठा संघर्षण, 2.5 अरब पशुओं का इकट्ठी विकृत आकांक्षाएं, सारी संस्कृति की मृत्यु बन जाए। कहां हम स्वप्न देखे थे मनुष्य के भीतर परम शक्ति के जागरण का, और कहां निकृष्ट को उपलब्ध करके बैठ गए थे। कहां बुद्ध, कहां महावीर, कहां क्राइस्ट जो कहते हैं तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान है, और कहां हम जो भीतर झांक कर देखते हैं तो सिवाय पशु की आहट के उसके चलने के कुछ भी वहां नहीं पाते। मेरा मानना है अहिंसा ऊपर से शिक्षित नहीं की जा सकती, हिंसा हमारे पशु की प्रकृति का सहज परिणाम है। जब तक हम पशु के तट से बंधे हैं तब तक सहज परिणाम हिंसा होगी। लाख चेष्टा ऊपर से आरोपित करने की व्यर्थ है। अहिंसा का अभिनय हो सकेगा, अहिंसक नहीं हुआ जा सकता। अहिंसक होना हो क्रियाएं नहीं बदलनी है, भीतर चैतन्य का तट बदलना होगा। लाख उपाय करें उसी तट पर बंधे हुए कहीं पहुंचना ना होगा। सुनता था एक साधु नदी पर नहाने उतरा था, सुबह भोर होने के करीब थी और थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो गया था, सूरज निकलने को था, करीब प्राची लाल हो गई थी। देखा उस पार उसने 4 व्यक्ति एक नाव में बैठकर जोर से डाम चला रहे हैं। नाव वहीं के वहीं खड़ी है, डाम चला जा रहे हैं। वो तैर कर पास गया, देखा नाव की जंजीर तट से बंधी थी। उसने पूछा मित्र कहां जा रहे हो, इस चारों नशे में से और रात नशे में आकर नाव चलाना शुरू कर दी। रात भर ख्याल में रहे कि बहुत यात्रा हो रही है। और साधु ने उससे कहा पागल हो, ये तो देख लेते पहले कि नाव तट से छोड़ी भी या नहीं, जंजीर तो वहीं बंधी है तो डांग फेंकने से कुछ भी ना होगा। ऊपर सारे कर्म अहिंसक होने के उन नशेखोर नाविकों जैसे हैं, भीतर उस तट से जंजीर छूटी या नहीं, और जंजीर छूट जाए, भीतर तट परिवर्तित हो जाए, भीतर चैतन्य का केंद्र परिवर्तित हो जाए, तो जैसा पशु के तट से बंधे हुए हिंसा सहज बाहर निकलती है, आचरण हिंसक हो जाता है, वैसे ही तट परिवर्तन से, चेतना के परिवर्तन से अहिंसा सहज निकलती है। महावीर ने कहा है, अद्भुत परिभाषा की है अहिंसा की, कहा है स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना अहिंसा है। अहिंसा का कोई संबंध ही दूसरे से नहीं है। जो कहते हैं दूसरे को दुख न देना अहिंसा है, ना समझे, दूसरे से कोई वास्ता अहिंसा का नहीं। स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना अहिंसा है, स्वरूप के बाहर होना हिंसा है। जो स्वरूप के बाहर है कुछ भी करे सब में हिंसा प्रवाहित होगी। जो स्वरूप में प्रतिष्ठित है कुछ भी करे सब में अहिंसा प्रवाहित होगी। अहिंसा क्रिया का परिवर्तन नहीं, डूइंग का परिवर्तन नहीं, बीइंग का, सत्ता का, होने का परिवर्तन है। जिसकी सत्ता परिवर्तित होगी और तट बदल जाएगा, उसके जीवन में सहज सहज अहिंसा प्रतिफलित हो जाती है। अहिंसा साधना नहीं है, कोई अहिंसा को साध नहीं सकता, साधना आत्मज्ञान को पड़ता है। अहिंसा अपने आप चली आती है जिससे पौधों में फूल चले आते हैं। अहिंसा सहज परिणाम कॉन्सिक्वेंस है, साधना नहीं है। अहिंसा परम धर्म का अर्थ यही है कि जब जीवन में आत्मज्ञान उपलब्ध होता है, अंतिम परिणति में परम धर्म की तरह, परम विकास विकसित फूल की तरह अहिंसा आ जाती है। अहिंसा को लाना नहीं होता, अहिंसा आती है, लाना होता है स्वस्थिति को, लाना होता है स्वस्थिति को। अहिंसा के संबंध में सबसे भ्रांत जो धारणा व्यापक है वो यह है कि हम अहिंसा को एक नैतिक उपकरण, एक नैतिक साधना समझते हैं। अहिंसा नैतिक साधना नहीं है, और नैतिक साधक की अहिंसा में और महावीर की अहिंसा में जमीन आसमान का अंतर है। नैतिक साधक ये सोच सोच के कि दूसरे को दुख देना बुरा है, अहिंसक होने की चेष्टा करता है। इस तरह जो चेष्टित कल्टिवेटेड अहिंसा है वो कृत्रिम है, थोपी है, बात। महावीर की अहिंसा नैतिक अहिंसा नहीं, महावीर की अहिंसा योगिक अहिंसा है। महावीर का मानना है स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाओ, स्वयं ज्ञान को उपलब्ध, तुम पाओगे बाहर दूसरे को दुख देना असंभव हो गया, क्योंकि जिसके भीतर दुख नहीं है वो दूसरे को दुख नहीं दे सकता है। जिसके भीतर आपको ज्ञान का प्रकाश और आनंद उपलब्ध हो गया, अनायास उससे आनंद ही बहेगा, प्रकाश ही बहेगा। कोई रास्ता ना रहा कि उसके भीतर से आनंद के विपरीत कुछ बह जाए। सच अगर विचार करें, हम दूसरे को इसलिए दुख दे पाते हैं कि हम दुखी हैं। हम दूसरे के प्रति इसलिए हिंसक हो पाते हैं कि हम अपने प्रति हिंसक हैं और भीतर हिंसा से भरे हैं। दूसरे का प्रश्न नहीं है, एक कांतता अहिंसा का प्रश्न, वैयक्तिक जागरण का प्रश्न है। मनुष्य अपने भीतर जाग जाए और उसे अनुभव कर ले जो वहां बैठा है, हिंसा विसर्जित हो जाती है। वहां पश्चिम में पदार्थ के विश्लेषण, पदार्थ के खंडन, पदार्थ के आंतरिक रहस्य के खोज के द्वारा अणु को उपलब्ध किया है। अणु को उपलब्ध करके पाया कि विराट शक्ति हाथ में आ गई, विनाश की अद्भुत शक्ति पर नियंत्रण हो गया है। पूरब में भी प्रयोग किए, पश्चिम ने पदार्थ की सत्ता पर प्रयोग किए, पूरब ने मनुष्य की चेतना की सत्ता पर प्रयोग किए। महावीर का प्रयोग मनुष्य की चेतन सत्ता के विश्लेषण का प्रयोग है। पदार्थ के विश्लेषण से उपलब्ध हुआ है अणु, मनुष्य की चेतना के विश्लेषण से उपलब्ध हुई है आत्मा। पदार्थ के विश्लेषण से जो अणु उपलब्ध हुआ वो विनाशक साबित हुआ। पदार्थ की सब शक्तियां अंधी हैं, और अंधों के हाथ में आ जाए तो परिणाम बुरे होने स्वाभाविक थे। चैतन्य के विश्लेषण से, चैतन्य के जागरण से, चैतन्य में उतरने से जो उपलब्ध हुई आत्मा, तो सारे जीवन को, सारे दृष्टिकोण को बदल देती है। महावीर ने कहा कि केवल वही अहिंसक हो सकता है जो अभय को उपलब्ध हो। अभय को कौन उपलब्ध होगा? जो आत्मज्ञान नहीं है वो अभय को उपलब्ध हो सकता है? कोई भय को जबरदस्ती निकालकर अभय को पा सकता है? असंभव है, असंभव है। कोई भय को निकाल नहीं सकता। भय है मृत्यु का, अंतिम भय के पीछे मृत्यु बैठी हुई है। प्रति क्षण चारों तरफ से जीवन मृत्यु से घिरा हुआ है। जब तक अमृत न बीत जाए, जब तक ये न बीत जाए कि मेरे भीतर कोई है जो नहीं मरेगा, नहीं मर सकता है, तब तक व्यक्ति अभय को उपलब्ध नहीं होता है। जब तक हम मर्त से घिरे हैं, जब तक हम जानते हैं कि जो भी हमारे आसपास है सब मृत्यु में समा जाएगा, और मैं तो कहने लगा जीवन हमारे पास है ही नहीं, हम तो प्रतिक्षण मर ही रहेंगे। मृत्यु अनायास थोड़ी एक दिन घटित हो जाती है, जीवन में सब विकास होता है। जिस दिन हम जन्मे उसी दिन मृत्यु शुरू हो गई, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मरना शुरू हो गया। जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो उसी मरण की शुरुआत की अंतिम पूर्णा होती है। कोई अचानक थोड़ी मर जाता है, अचानक इस जगत में कुछ भी नहीं होता। हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, हम प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं, हमारा सन मरता चला जा रहा है, हम प्रतिक्षण अंधेरे में और मृत्यु में दबे जा रहे हैं। इस मृत्यु में अंधेरे में दबता हुआ व्यक्ति अभय को उपलब्ध हो सकता है? कोई तलवार अभय न देगी। और जो हाथ में तलवार लिए खड़े हैं वो भयभीत है, तलवार केवल इसकी ही सूचना देती है। किसी दिन शायद वक्त आए जिनकी तलवार में हाथ लिए हम तस्वीरें और मूर्तियां बना रहे हैं, लोग हंसे और समझें कि बहुत कमजोर बहुत भयभीत रहे होंगे। जो भयभीत नहीं है उसके हाथ में तलवार होने का कोई कारण नहीं। जिनको हम बहादुर कहते हैं वो केवल भय की ही एक परिणति है, भय का ही एक रूप है। मर्त्य के बोध के भीतर अभय असंभव है। जो मरने से डरा हो, जिसे मृत्यु दिख रही हो, और मैंने कहा कि हमारा सत्य मरण के करीब पहुंच रहा है, हमारे पास कुछ भी तो नहीं, बिना मर जाएगा। नानक एक गांव में ठहरे हुए थे लाहौर में। एक व्यक्ति उनके पास बहुत बार आया, बरसों आया। उसने अनेक बार नानक से कहा मेरे सेवा योग्य कुछ मिल जाए, मैं कुछ आपकी सेवा कर सकूं। नानक कांपते गए कि मुझे तो कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा प्रेम है पर्याप्त है, प्रभु ने सब दिया। एक दिन नानक ने कहा तुम बहुत बार कहे, आज तुम्हारे लिए काम खोज लिया। अपने कपड़े में छिपा रखी थी एक सुई कपड़े को सीने की, उस व्यक्ति को दी, इसे रख लो, मृत्यु के बाद मुझे वापस कर देना। काम खोजा ऐसा खोजा। वो आदमी घबराया, एक क्षण सोचा मृत्यु के बाद वापस कर देना, जब मृत्यु होगी तो मुट्ठी तो बंधी रह जाएगी सुई पर, लेकिन सुई साथ नहीं जा सकती। रात भर चिंतित रहा, सुबह आकर नानक के पैरों पर गिर पड़ा, कहा कि क्षमा कर दे, मेरी कोई समृद्धि, मेरी कोई सामर्थ्य, मेरी कोई शक्ति इस मृत्यु के पास इस सुई को नहीं ले जा सकती। नानक ने पूछा फिर तुम्हारे पास क्या है जिसे मृत्यु के पार ले जा सकते हो? और क्या यही प्रश्न मैं आपसे न पूछूं? क्या यही प्रश्न प्रत्येक को सारे जगत में अपने से नहीं पूछ लेना? एक ना एक दिन क्या ये प्रश्न मृत्यु के वक्त खड़ा ना हो जाएगा कि क्या है मेरे पास जो मैं ले जा सकता हूं? जिसके पास मृत्यु के पार ले जाने को कुछ भी नहीं, वो अभय को कैसे उपलब्ध होगा? जिसे ये भी पक्का नहीं कि मैं भी बचूंगा उन लपटों के पार या नहीं, वो कैसे अभय को उपलब्ध होगा? जिसके पैर के नीचे सारी जमीन खिसकी जाती हो, जिसकी सारी मुट्ठियों की पकड़ किसी चीज को पकड़ाए ना रखेगी, जिसके सब सहारे डूब जाएंगे और मझधार में जिसकी नौका डूबनी ही है और कोई तट और किनारा जिससे न दिखता हो, वो कैसे अभय को उपलब्ध हो? आत्मज्ञान के बिना अभय असंभव है। महावीर ने कहा जो अभय को उपलब्ध है वही केवल अहिंसक हो सकता है, और अद्भुत शर्त लगा दी और उस शर्त में सारा रहस्य इकट्ठा कर दिया। आत्मज्ञानी ही अभय को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि जो अपने को जानता है वो जानता है कि मृत्यु नहीं है, सब मरेगा, मैं नहीं मर सकता, सब विसर्जित हो जाएगा, सब मिट जाएगा। भीतर जो चैतन्य सत्ता बैठी हुई है उसकी मृत्यु नहीं है। जिस क्षण ये दर्शन होता है, जिस क्षण इस अमृत का दर्शन होता है, उसी क्षण जीवन से भय विलीन हो जाता है। जिसका स्वयं का भय विलीन हो गया वो अहिंसक हो जाता है, वो हिंसक नहीं रह जाता है। अहिंसक होने की सीढ़ी, अहिंसक होने का मार्ग आत्मज्ञान का मार्ग। अपने को जानना होगा, अपने से परिचित होना होगा। सारे जगत को जाने और अपने से अपरिचित, दो कौड़ी का है ज्ञान के, उसका कोई मूल्य नहीं। मैं सारी दुनिया को जान लूं और मेरे भीतर अंधेरा घना हो, इस जानने का क्या होगा? क्या है प्रयोजन? क्या हुआ अर्थ? क्या पाया? धोखा है, प्रवंचना है, अपने को समझा लेना है। ये पांडित्य और ये ज्ञान किसी काम का नहीं, महावीर के बाबत सब कुछ जान लूं, राम के बाबत सब कुछ जान लूं, कृष्ण के बाबत सब कुछ जान लूं, और ये जो भीतर बैठा अपर की तरह जाऊं, दो कौड़ी की है ये सब जानकारी। ये नाहक का मनोरंजन है अपने समय को खराब कर देना, सारे शास्त्र पढ़ डालू और भीतर जो शास्त्रों का पढ़ने वाला बैठा है अनपढ़ा रह जाए, कुछ नहीं किया मानना होगा, कुछ नहीं पाया मानना होगा। महावीर कहते हैं एक को जान लेने से सब जान लिया जाता है, उस एक को जानना जरूरी है, उसके जानने का परिणाम अहिंसा हो। कैसे जाने, जानते तो हैं अपने को, नाम परिचित है, कितना धन है, बैंक बैलेंस कितना है वो भी परिचित है, किसका लड़का हूं वो भी परिचित है, किसका भाई हूं, किसका पति हूं वो भी सब परिचित है, लेकिन ये सारा परिचय शरीर का परिचय है। ये शरीर किसी का लड़का होगा, ये शरीर किसी का पति होगा, ये शरीर जवान होगा या बूढ़ा होगा, इस शरीर का कुछ नाम होगा, लेकिन इस शरीर के पीछे जो बैठा है वो किसी का, वो किसी से संबंधित नहीं है। जो भी किसी से संबंधित है वो मैं नहीं हूं। भीतर एक चेतना है असंग और असंबंधित, जिसका ना कोई जन्म है ना मृत्यु है, उसको जानना होगा, उसका परिचय ही आत्मज्ञान बनेगा। हम शरीर पर ठहर जाते हैं, जीवन शरीर पर केंद्रित होकर घूम लेता है और समाप्त हो जाता है। शरीर की वासनाएं, शरीर की दौड़, शरीर की आकांक्षा, शरीर की प्यास उसी में व्यय हो जाता है, उसको देख ही नहीं पाते जो शरीर की इस कारा के पीछे खड़ा था, जो शरीर का मालिक था, जो शरीर में बसा था, निवासी था, उस अदेही को जो देह में बैठा हुआ है नहीं जान पाते। देह की दौड़ ही सब रिक्त कर देती। महाराष्ट्र में एक साधु हुआ एकनाथ, एक व्यक्ति ने एकनाथ से एक सुबह पूछा था, नाथ जी आपको देखते हुए एक प्रश्न मन में बार बार उठता है, क्या आपके मन में पाप पैदा नहीं होता, वासना नहीं उठती, विकार नहीं जगते, विषाक्त पशु आपके भीतर गति नहीं करते? नाथ जी ने कहा उत्तर अभी दूं, एक मिनट ठहर जाओ, एक बहुत जरूरी बात कह दूं फिर उत्तर दे दूंगा, कहीं भूल ना जाऊं। कल अचानक तुम्हारे हाथ पर नजर पड़ी, देखा मृत्यु की रेखा टूट गई, 7 दिन और तुम समाप्त हो जाओगे, 7 दिन बाद सूरज डूबा तुम्हारा भी डूबना है, ये बता दूं तो कहीं भूल ना जाए, इसलिए अब पूछो क्या पूछते थे। उस आदमी के हाथ पर कब गए, 7 दिन और, केवल 7 दिन। उसके भीतर तो अचानक उदासी अवसाद घना हो गया, वो बोला फिर मैं आऊंगा प्रश्न पूछने, अभी कोई प्रश्न नहीं पूछना। नाथ जी ने बहुत कहा रुको, बड़ा कीमती प्रश्न था, अच्छी चर्चा होती, वो बोला फिर आऊंगा, अभी चर्चा करने का कोई रस ना रहा, मृत्यु ने सारा रस विरक्त कर दिया है। उठा, राह पर चलता था, पैर सपने लगे, मृत्यु का भाव घना हो गया, द्वार पहुंचा गिर पड़ा, चेहरा काला पड़ गया, इतने से मार दी, लोगों ने उठा के घर बिठाया, पूछा क्या हुआ, बताया कि 7 दिन और, आवाज ऐसी आती थी जैसे दूर गढ़े से आती हो, डूब गई आवाज, लेट गया बिस्तर पर, दूसरे दिन सबसे क्षमा मांग गया किसी तरह चलकर, पैर छुआया जिनसे कभी भूल चूक हुई थी, दो कड़ुए शब्द कहे थे, बिस्तर पर लग गया, रोज घड़ी घड़ी मौत करीब आने लगी, एक एक क्षण लंबा हो गया, बीतना कठिन हो गया, एक ही प्रतीक्षा रह गई, कमरे में आसन्न मृत्यु की छाया जमी होने लगी। मृत्यु करीब से करीब उसके खाट पे चली आती थी, मृत्यु ही रह गई थी और कुछ न था। सारी वासनाएं, सारे विकार, सबकी जगह मृत्यु खड़ी हो गई। मृत्यु ही छती थी, हाथ हिलाता था तो मृत्यु लगती थी, अनुभव होती थी। आंख खोलता था तो मृत्यु दिखती थी, सांस लेता था तो मृत्यु ही सांस में भीतर बाहर हो रही थी। सब मृत्युमय हो गया था। सातवें दिन सूरज डूबने के घड़ी भर पहले एकनाथ उसके घर गए। भीतर गए, घर के लोग रोने लगे थे, उसकी आंख से आंसू टपक रहे थे। करीब आ गई थी घड़ी, और थोड़ी देर थी, और क्षण कुछ पर देंगे और सब समाप्त हो जाएगा। सब बनाया हुआ, सब इकट्ठा किया हुआ, सब जिसे जाना कि अपना है, सब जो मेरे मैं को भरता था, सब विसर्जित हो जाएगा। सारी दौड़ धूप स्वप्न हुई जाती थी। नाथ जी ने जाकर पूछा, मित्र एक बात पूछने आया हूं। उसने आंख खोली, मरणासन्न व्यक्ति, आंखें डूब गई थी, जीवन की ज्योति बुझ गई। नाथ जी ने पूछा, एक प्रश्न पूछने आया हूं। सात दिन में कोई पाप, कोई विकार, कोई वासना मन में उठी? तो आदमी ने कहा, क्यों मजाक करते हैं नाथ जी, मृत्यु इतने करीब थी कि मेरे और उसके बीच किसी पाप को उठने की गुंजाइश नहीं। मृत्यु इतने करीब थी कि विकार उठाए, इसके लायक भी फासला मेरे और उसके बीच नहीं था। नाथ जी ने कहा, तेरी मृत्यु अभी आई नहीं, केवल तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। सात दिन बाद मृत्यु हो या 70 वर्ष बाद, क्या अंतर पड़ता है? सात दिन बाद समाप्त हो जाता हो या 70 वर्ष बाद ही सही, तो क्या अंतर पड़ता है? सच्ची सात दिन में और 70 वर्ष में कोई अंतर है? एक स्वप्न सात दिन का देखा या 70 वर्ष का कोई भेद पड़ेगा? नाथ जी ने कहा था, तू अभी मरने को नहीं उत्तर दिया है, मुझे मृत्यु दिखती है, ये शरीर मरेगा। जिस दिन में ये दिखा कि ये शरीर मरेगा, उस दिन से शरीर से सारी आसक्ति विलीन हो गई। मृत्यु के प्रति कोई आसक्त नहीं हो सकता है। मृत्यु के प्रति आसक्त होना असंभव है, केवल तुम जीवन के प्रति आसक्त हो सकते। हम शरीर को जीवन मानते हैं इसलिए आसक्त हैं, लेकिन अगर हम दोहराएं, समझाएं अपने को कि हम शरीर नहीं है, ये शरीर तो मरेगा, हम तो अमृत हैं, हम तो नित्य आत्मा हैं, अगर हम ऐसा समझाएं, विचार करें, चिंतन करें, तो क्या कुछ उपलब्ध हो जाएगा? इस चिंतन से कुछ भी ना होगा, ये तो भ्रम है। इस तरह का चिंतन कोई धोखा न दे पाएगा आपको, किसी को उसने कभी धोखा न दे पाया। वरन जब मैं ये कह रहा हूं और अपने को समझा रहा हूं, चले शरीर तो मरेगा, इसको छोड़ो छोड़ो, तब जानना चाहिए कि मैं जान नहीं रहा कि शरीर मरेगा। जो जानेगा कि शरीर मरेगा, एक क्षण भी जान लेना, समझाने का प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। अज्ञान में केवल समझाना है। ज्ञान खोल जाता है आंख, भेद स्पष्ट हो जाता है, समझाना नहीं होता। मैं आपको नहीं कहता कि अपने मन में इसका चिंतन करें कि मैं देह नहीं, वही इस चिंतन को करेगा जो जानता है कि देह है। मैं चिंतन को नहीं कहता, ये चिंतन व्यर्थ है। मैं जानने को कहता हूं। महावीर का मार्ग चिंतना का मार्ग नहीं, महावीर का मार्ग विचार का मार्ग नहीं, जानने का, आंख खोलकर देख लेने का मार्ग है। महावीर का मार्ग श्रद्धा का मार्ग नहीं, अंधी श्रद्धा का मार्ग नहीं। बहुत वैज्ञानिक है, जिसे जान लेना, देख लेना, उसे मान लेना, उसके पहले कोई मान्यता किसी काम की नहीं। वे सब डूबते हुए आदमी की छोटी अपनी धारणाएं में आलंबन की, झूठे आंकड़ों की, झूठे सहारों की। कोई झूठा सहारा काम न देगा, कोई तरह की झूठी शरण काम नहीं देगी। जानना होगा और जाना जा सकता है। इसी जानने की प्रक्रिया को हम दर्शन कहते हैं। भारत ने जो पैदा किया है वो फिलॉसफी नहीं है, और ना समझने वाले फिलॉसफी और दर्शन को पर्यायवाची समझते हैं। फिलॉसफी है चिंतना, सोचना, विचारना। जो अज्ञात है उसके संबंध में सोच विचार करना, लेकिन जो अज्ञात है उसके संबंध में सोचिएगा क्या? जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, जिससे परिचित नहीं, उसके संबंध में चिंतन क्या करिएगा? सब चिंतन गलत होगा। भारत सोच विचार को नहीं, देखने को, आंख खोलने को कहता है। भारत कहता है सत्य देखा जाता है, विचारा नहीं। महावीर की पूरी धारणा दर्शन की है, चिंतन की नहीं। दर्शन हो सकता है, उसका दर्शन हो सकता है जो भीतर बैठा है। उसकी दर्शन, उसकी शक्ति है, उसकी क्षमता है, उसका स्वरूप है। वो सारे जगत को कौन देख रहा है? मैं आपको देख रहा हूं, मैं सारे जगत को देख रहा हूं। देखना मेरी क्षमता है। सिर्फ जिस देखने की क्षमता से मैं सबको देख रहा हूं, उसका उपयोग मैं अपने पर करना नहीं जानता हूं। जो देखना सारे जगत को प्रतिफलित हो रहा है, वो मैं अपने पर प्रतिफलित करना नहीं जानता हूं। जो आंख सब पर खुली है, वो अपने पर खोलना नहीं जानता हूं। इतनी ही दिक्कत, इतनी ही परेशानी है। रास्ता है। महावीर कहते हैं जो दृश्य को देख रहा है वो दृष्टा को देख सकता है, और उस दृष्टा को देखते ही जीवन का सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा अज्ञान गिर जाएगा। मैं देख रहा हूं इतना तो तय है, स्वप्न ही सही। देख रहा हूं इतना तो तय, रात मैंने स्वप्न देखा, सुबह उठा पाया स्वप्न झूठा था, होगा स्वप्न झूठा, लेकिन मैंने देखा इतना तो सही है। होगा ये जगत माया, होगा ये संसार व्यर्थ, होगा ये असार, लेकिन मैंने देखा। देखना तो सत्य है, दृष्ट हो सकता है असत्य, दृष्टा असत्य नहीं हो सकता है। दृष्ट हो सकता है भ्रामक, हो सकता है मृग मरीचिका देखने वाला, मृग मरीचिका नहीं हो सकता है। दृष्टा एकमात्र सत्य है जीवन के केंद्र पर खड़ा हुआ, जो देख रहा है। लेकिन उस देखने की क्षमता पर से गिरी हुई, उस देखने के सामने पर खड़ा हुआ है, विजाती खड़ा हुआ है। अगर मैं पर को अलग कर दूं देखने की क्षमता के सामने से, अगर दृष्टा के सामने से पर को अलग कर दूं, तो देखने की क्षमता जो पर को देखती थी, पर को न पाकर, पर के आलंबन को, आधार को न पाकर, स्व आधार पर लौट आती है। अगर बाहर कुछ देखने को न रह जाए, तो जो सबको देखता था स्वयं को देख लेता है। दृष्टा के सामने से पर का विसर्जन ध्यान है, सामायिक है। दृष्टा के सामने से पर का विसर्जन, पर का अलग कर देना, पर का हटा देना, स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना। आंख खोलता हूं आपको देख रहा हूं, आंख बंद कर लूंगा तो भी आपको देखूंगा। आपके चित्र, आपके प्रतिबिंब, आपकी स्मृतियां घूमेंगी। आंख खोलता हूं तो बाहर हूं, आंख बंद करता हूं तो भी बाहर हूं। बाहर से बने हुए चित्र, बाहर से बने हुए इंप्रेशन, बाहर से आए हुए संस्कार फिर मुझे घेरे रहते हैं। अभी वास्तविक वस्तुएं घेरी हैं, फिर आंख बंद करता हूं तो वस्तुओं के विचार घेरे रहते हैं, लेकिन बाहर ही हूं, आंख खोलकर भी आंख बंद करते हूं। ये मेरा निरंतर बाहर होना मेरा बंधन है। थोड़ी देर को वस्तुओं से आंख बंद की, विचार से भी आंख बंद कर लेंगे। इसको महावीर ने निर्जरा कहा है। जो बाहर से मुझ पर आया है जो भी बाहर से मुझ पर आया है उसी विजाति ने मुझको घेरे में बंद किया, आबद्ध किया। उस बाहर से आए हुए प्रभाव को विसर्जित कर देना निर्जरा है। बाहर का बाहर छोड़ देना और भीतर वही बच जाए जो बाहर से नहीं आया, तत्क्षण उसी क्षण कुछ दिखेगा जो सब बदल जाता है, सब परिवर्तित कर जाता है, कुछ नए आयाम में, नए डायमेंशन में, नई भूमि में घुसना हो जाता है। महावीर की यह वैज्ञानिक धारणा निर्जरा की अद्भुत है और वही है मार्ग, वही है मार्ग, वही है योग, वही है सब कुछ, वही है विज्ञान, वही है प्रयोगशाला व्यक्ति के अपने में जाने की। स्मरण करें, कुछ भी है हमारे मन में जो बाहर से ना आया हो, कुछ भी है हमारे चित्त में जो बाहर का प्रतिफलन ना हो, कुछ भी है ऐसी चीज जो बाहर की धूल की तरह हम पर नहीं जम गया है, जो भी बाहर से आया हो उस पर आंख बंद कर लेनी है, उसे देखना है, लेकिन जानना है कि वो पर है और बाहर से आया और मैं नहीं हूं। अगर व्यक्ति अपने भीतर थोड़ी देर भी बैठकर सिर्फ इस विवेक को जागृत करता रहे कि क्या बाहर से आया है वो मैं नहीं हूं, सिर्फ इस होश को भीतर पैदा करता रहे ये बाहर से आया ये मैं नहीं हूं, ये बाहर से आया ये मैं नहीं हूं, ये बाहर से आया ये मैं नहीं हूं, निषेध करता चले उस क्षण तक जब तक बाहर से आया हुआ कुछ भी डोलता हो चित्त में, और हैरान होगा मैं उसे अपना मान लेता था इसलिए वो आता था, वो बाहर से आए हुए संस्कार इसलिए ठहर जाते थे, मैं उन्हें अपना मान के ठहरा लेता था इसलिए, जिस क्षण मैंने उनके साथ ये जाना कि वो मेरे नहीं, वो बाहर से आए हुए यात्री हैं, आएंगे और चले जाएंगे, मैं यात्री नहीं हूं, मैं अतिथि नहीं हूं, आतिथेय हूं, मैं होस्ट हूं, गेस्ट नहीं, वो जो गेस्ट आए हैं चले जाएंगे, मैं तो उनका मेजबान हूं। अतिथि में और आतिथेय में फर्क कर लेना आत्मज्ञान है, अतिथि में आतिथेय में गेस्ट में और होस्ट में फर्क कर लेना आत्मज्ञान है। जो बाहर से आया वो अतिथि है, उसे मैं जानू देखू परिचित हूं और होश रखू जो वो मैं नहीं। और अगर इसको महावीर ने भेद विज्ञान कहा, इस भेद का विज्ञान, इस भेद को धीरे धीरे स्थिर करना, इस भेद में स्थित होना, धीरे धीरे जिसको मैं अतिथि जान लूंगा उससे झगड़ने का कोई कारण नहीं है, जानना पर्याप्त है, जान लेंगे मेरा नहीं, मेरे भीतर से नहीं आया, आए चला जाए, मैं दर्शक बना रहूं, मैं तथस्थ दृष्टा रह जाऊं। धीरे धीरे ये तथस्थ दृष्टा का बोध, ये सम्यक दृष्टा का बोध पर को विसर्जित कर देगा, पर को विलीन कर देगा, दृष्ट विलीन होते चले जाएंगे, स्वप्न गिरते चले जाएंगे, और एक दिन अचानक अनायास जहां जगत दिखता था वहां शून्य खड़ा रह जाएगा। जैसे अचानक प्रोजेक्टर बंद हो गया हो, पीछे फिल्म को बनाने वाली मशीन, चलाने वाली मशीन बंद हो गई हो, पर्दा खाली रह जाए, चित्र ना हो सफेद, वैसे ही किसी दिन धीरे धीरे सामायिक के प्रयोग के तथा दृष्टा के इस प्रयोग के माध्यम से प्रोजेक्टर बंद हो जाए, सामने जगत विलीन, कोरा आकाश रह जाएगा, शून्य, इस शून्य की परिपूर्ण स्थिति को महावीर ने शुक्ल ध्यान कहा है। जिस क्षण कुछ भी ना रह गया, दृश्य सब शून्य हो गया, उसी क्षण तक क्षण, ज्यादा ठीक हो कहना ठीक उसी क्षण, जैसे ही वहां शून्य हुआ, जो सबको देखता था वो अपने पर लौट आता है, जो दूसरों के घरों पर उड़ता फिरा जिसने दूसरों के डेरों को अपना आधार बनाया, जो दूसरी भूमियों में विचरण किया, कोई आधार न पाकर निराधार शून्य में छूट कर, और शून्य में कुछ भी नहीं रह सकता है, शून्य में आधार न पाकर स्व आधारित हो जाता है, स्वयं प्रतिष्ठित हो जाता है, स्वयं में लौट आता है, आत्मा आत्मा पर लौट आती है। इस क्षण दीखता है अमृत जिसकी कोई मृत्यु नहीं, इस क्षण दीखता है जिसमें कोई भय की संभावना नहीं, जिसे गीता में उन्होंने कहा न हन्य से हन्य माने शरीर, जो शरीर मर जाएगा तब भी नहीं मरेगा, जिसे पिता की लक्ष्य नहीं जला सकती, जिसे कुछ भी नष्ट और विकृत नहीं कर सकता, अच्युत शाश्वत नित्य, उसके जब दर्शन होंगे अनायास सहज, इस दर्शन के कारण जीवन अहिंसक हो जाता है, इस दर्शन के कारण जीवन में अहिंसा फैल जाती है, इसके अतिरिक्त और अहिंसा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। आप जो ज्ञान से मार्ग अहिंसा का, और अगर विश्व को बचा लेना है, और अगर मनुष्य को कोई भविष्य और नियति देनी है, तो एक एक व्यक्ति तक आत्मज्ञान की वैज्ञानिक प्रक्रिया को पहुंचा देना जरूरी है। महावीर को, उनके विचार को, घेरों को तोड़कर सब तक पहुंचा देना जरूरी है। महावीर अहिंसक होने को नहीं कह रहे हैं, महावीर आत्मज्ञानी होने को कह रहे हैं, अहिंसा तो अपने से चली आएगी। आत्मज्ञान जागे, लोग अपने को जाने, अमृत को पहचाने, नित्य को पहचाने, प्रबुद्ध को पहचाने, उसको जो कभी बंधन में नहीं गिरा उस मुक्त को पहचाने, तो हम सारे जगत को एक नई मनुष्यता में परिवर्तित कर सकते हैं। अणु का उत्तर आत्मा है, विज्ञान का उत्तर धर्म है, फैले हुए विकृति और विकार का उत्तर संस्कृति है। केवल आत्मज्ञान संस्कृत होता है, अज्ञानी प्रकृत होता है, और अज्ञानी अगर अज्ञान में स्वस्थ हो जाए तो विकृत हो जाता है, अज्ञानी प्रकृत होता है, और अगर अज्ञानी ऊपर उठने की आकांक्षा भी छोड़ दे ज्ञान तक तो विकृत हो जाता है, और अगर ऊपर उठने की आकांक्षा से भरे संस्कृत होता चलता है। जिस दिन भीतर परिपूर्ण आत्मज्ञान उदय होता है उसी दिन व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। जगत को संस्कृति देनी है, और संस्कृति तो हिंसक नहीं हो सकती, केवल विकृति हिंसक हो सकती है। जगत को संस्कृति देनी है तो आत्मज्ञान की आकांक्षा देनी जरूरी है, प्यास को जगाना जरूरी है। एक एक आदमी के भीतर जो सोया है, वो जो प्रदीप हो सकता है लेकिन प्रसुप्त है, वो जो जाग सकता है लेकिन सोया है नींद में है, वो जो अमूर्छित अप्रमत्त हो सकता है लेकिन मूर्छित और बेहोश में है, उसे पुकारना जरूरी है। एक एक व्यक्ति के भीतर पुकार देनी जरूरी है कि जागो और जगाओ अपने को, तुम्हारा जागरण सारे जगत की रक्षा हो सकता है। एक एक व्यक्ति का जागरण सारे जगत की रक्षा हो सकता है। एक एक व्यक्ति का अपने में प्रतिष्ठित हो जाना विश्व की विकृति के संस्कृति में बदलने का मार्ग बन सकता है। ये थोड़ी सी बातें मैं कहा हूं, बहुत प्रीति से आनंद से आपकी आंखों को देख रहा हूं, पहचान रहा हूं, बहुत प्यार से इन बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में एक ही प्रार्थना करता हूं, जगाएं अपने भीतर पुकारा ही उसको जो सोया है। अगर वो महावीर में जग सका, बुद्ध में जग सका, कोई कारण नहीं है कि हमारे भीतर नहीं जगेगा। ठीक ऐसे ही हड्डी मांस के लोग बैठे, ठीक इन्हीं विकृतियों इन सीमाओं में घिरे हुए जो हमारी है, अगर वे जाग सके तो अपमान है हमारा कि हम न जाग सके, तिरस्कार है हमारा अगर हम न जाग सके। अगर एक भी मनुष्य कभी जागा है, प्रत्येक दूसरा मनुष्य जाग सकता है, क्यों ना वो दूसरा मनुष्य न हो जाऊं। यही प्रार्थना है, वो दूसरा मनुष्य होने का प्रत्येक प्रयास करे, प्रत्येक आकांक्षा से भरे, प्रत्येक अस्वस्थ हो जाए, प्यास से पुकारे अपने भीतर, निश्चित जागरण हो सकता है। इस प्रार्थना के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं और आप सबके भीतर बैठे हुए उस सोए हुए को प्रणाम करता हूं जो जाग जाए तो प्रभु हो सकता है और सो जाए तो पशु हो सकता है। मेरे प्रणाम स्वीकार करता हूं।